الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. دا پنځم واقعا سورې هود کې لوط علیہ السلام بیانې چې ځي تعلق هم دا دویم دعوی سره دی. چې هغه دعوا د علم غیب وه، د ابراهیم علیہ السلام واقعا او د لوط علیہ السلام واقعا دواړه دوی می داوی اس بات کوي چې غیب نام صرف الله دی. ابراهیم علیه السلام هم خبر نشو خپل میلمنو د حال نه چې د انسانان دی او کوم لایق دی. لوط علیه السلام هم خبر نشو ځکه ډیر غمجن شو چې کله دی یې ولیدل کاغت علم وی چدا ملائک دن بیا و پیغام نراتو دا ټول دا دیو جنا چی آنو پوا پا حال ملائکو باندی اغم دا یقین کو چدا انسانان دی. لما جاعت رسولنا لوتن کل چراو رسید الملائک دنگا لوط علیہ السلام تا چې ابراهیم علیہ السلام نه رخصت واغستو نو لوط علیہ السلام تر اورسیدو درې فرسخ او پکې او یو فرسخ درې میله ده سلور فرسخ او ټول ذولس میله لار وا کدی نه نه صدر څه کېږي شاید چیاری با دیر ضرور آگلی او کل چراورا سیده لوط علیہ السلام اولی دل سی ابهم دیر غام جن شو ددی پو جوان دی دا مطلب ندی چی لوط علیہ السلام ملمان اولی دنو قام جن شو په میلمنو باندې تنگ شو انا د خپل قوم د وژنه چې دا قوم اوس دې سره زیاتې کوي او زما ان پریزم دا وړي رګراني نن ما ته ډېر لوی جګړه مخکړه دیو جنا یو دویم قول دار چې هم به هم کې ضمیر دی قوم تراجی سی ا به هم قوم جن شو په سبب د خپل قوم سره چې دي ظالمان دیو دی فاسقان او فاجران دی دیو د میلمنو بی عزتی کوي او دا زماده پر ډیر د غم او د پریشانې خبره ده نو به هم په سبب د خپل قوم سره وذواق بهم زرعن او بیا مغمانا ده او ډیر تنگ شوا د دې قوم د وجنا سینه ده ده زران زران اصل کې ته زراع نه دی او معنی د طاقت ته د انسان زور او طاقت په سینه کې دغه مراد چې نه دغه غستی شي سینه څنګه شو زړه څنګه شو چې دا قوم به د میلمنو سره وس ظلم کوي او زیاته وکي. دا دواړه خبرې دي سی ابهم او ذاقه تر دیو جن دي چې علم نو اغتا چې ګندا ملائک دي کنه هنر به تکې دې شو چې ابراهيم عليه السلام و سره نمبر ملاو کړو چې ملوانه درالو ندام شو کې دې کنه چې دا غزه طرف نه خبر شي بیا به هم دومره مسله نه و په مسله په دې جوړ شو چې پتا وته نو خبر ورته نو او چې ویلې ځنه وی چې دا ملوانه دي او داسې ملوانه دي چې پاخه سړیوم نه دي کنه نوجوانان دي ګيري ميري لاندې دي راغلي شونډې لاندې دي شینې شوي داسې حالت کې نزدکا پیټر غامجن شي چې دې ساتنه هټېره ګران ده وقالا وی پڑیر افسوس کیا حازا یوم ناسویو تانن رد دیر سخت دام پما باندی او یوم تا نسبت کی نو تا عام محاورہ دا حقیقت کی رد خونی سخت یوم بلکی پاغورت کی جس کی نو اغیط سختی ویلی شی ان دې روزي دا کار چې دینن دا ډېر سخت دی ځکه بس د خپل قوم سره جنگ دی جګړه ده دیو د ملوانو بي عزتي کی او زه به مقابله کوم ځکه او تاسو روز سخت او څنګه چې هغه ویلو ملوانو خو د کور ته دن نکړو وستا سودان نزهو الله نو خیر غواړو نو ټول زکه خبره اچي ویني او پتاو تنشتره شکل بدل دي ملائک دي او په صورت ته انسانانو کې دي نوح عليه السلام نبي جني تا وګورو کشف وته هم نکی کنا تک دې زمانی سوار لسمې سده پیران ته چې کشف کی دي چې کشف وشي غو دی بیا ارسو وی نه ښا کرېلې کځوانو با سنگن ارسو بیا ویني چې دې تا کشف وشي دا ظالمان خلق ده کله خبر سره ناشتي په سره ساده رچولي هلکه سکه وی خبری و سر کوم سنگا و سر خبری که وی روح سر روح ملاو ما او تا دیر زبردست کار که مطلب ده چه بدن خو دغا سی پروت تکنا لیکن در روح در دوار روحونو مناقات کی و مناجات کی اگر خبر کی چې دا غیب مطلب څوک نه پوي دا غیب باطل وای ښا باطل څه شي دی تیارو پته پوهنه چې دا څنګه یو بل سره ادا مناجات څنګه او شو کشف څنګه او شو او یو روح بل روح سره څنګه ملاقات وکا څنګه خبرې اترې مذاکرات یو کړل دا اوس تیار ده خوغلوی په تیار کې خوشاله کنه دا باطل پرستم په دې تیارو او په دې جهل په دې خبرو کې لګیایي ښا او قران خلق رڼا تر او باسي نظم ایمان کور ته دان نکړل ادي کې قوم راو رسید وګور قوم دانه چې ټول په قوم کې خو خلق هم اگر که کافرانه وسنه سه انصاف کو بگی کنا خدا هغه یادی هغه بدماشان او سرکش او اغیر امند کړي وجاءه قومه يهرعون اليه راغل الذتا قوم دغو داسي چراز غلول شو په طرف د زبان دی تکې وبند چې چپړ منډه راغستی او لوړ ور پس راغستی داسې راز غلول شو یو راونا دی په چې لوړ راغستو دی په شیطان دی په خپل نفس دی په خپل شهوات غلط ځکه ما یوه له ذکر کړی ده چې فایل یې یو نه لیکنه یو راو نه لی راز غلول شو په طرف زده او من قبلو کانو یعملون السیئات او ډیر د پخوانه ودی چې عملونه به کول ډیر ناکاره دا عادت بس په دې کې پخوانه دا عادت اگر عملون چلاوی ما سبقکم بها من احد من العالمین کل چراغلن لوت علیہ السلام ورطا منت شوروکم ولی اول خوبند سر گواخ نکے لاس بنا چے اگر یو دا قوم دے مخ کی بوتا منت کے مخ کی بوتا سر د صلح او د سلامتیا خبرې کوي کې دې چې وی مانی رسول الله سلام عيسى د نصیحت په تور باندې وی قال يا قوم کوي رسول الله سلام یې زما قومه هاولای بناتی دغه تاسو کورونو کې چې دي دا ستاسو خزی چی دی دا زمان لونه دی هننا تحرو لکم دی ستاسو دا پار پاک ساکی دی فتقو اللہ دا اللہ نو یری گیا ولا تخزونی فی زیفی اما مرسوا کوئے پخپلو میل منو کی دو معنی دلتا کی یو بهتره معنا ده او بلا صحیح نه ده بهتره معنا ده چې مراد د منات نه د قوم خزی دي چې د کورونو کې دي نو ولی لوط علیه السلام وی چې دا زما لونه دي ځکه هر پیغمبر ز خپل قوم پلاری کړه هر پیغمبر ز خپل قوم پلاری ناغ زنانه لونه حسابی گی و نارینه زامن دا مانا بهتر دا کنه دکه دی کسی اشکال نشتا دی اگر چه اشکالو ناو ختم شو پدی قانون سره چکم بیان سی چه هر پیغمبر دا خپل قوم پلاری کن او دویم مانا دا دا چه بناتی چویلو صلی اللہ علیہ وسلم اور تخپلی لونہ یادی ہاتھ داوان آسنگا دا ندا چکم مفسرین کئی خوخو نکئی ناغی والا دا رنگ ور کئی خوا خبری لبا رنگ ور کئی کن ناو خلقو کی علا قبلی کن دا رنگ والا ور کئی چوگور لو صلی اللہ علیہ وسلم د میلمنو د پاره زمره لوی قربانی کوي د زمره لوی قربان چې قوم ته خپل لونه پیش کوي خو میلمانه بچ کوي نو دا د قربانی ده بل دا ده ډیر نقصانات دي یو نقصان دا دی چې معلومات شوې دي چې د لوط علیه السلام صرف دوه لونه وي نو قوم ته ټول قوم ته څنګه پیش کړي ها هنو دی وجه بیا ده کاغذ پرتوک جوڑی سوی وی ندا اغی قوم که دو مشرانو کنا دو مشرانو انور طول دا اغی ما تحتو دا اغی دا اندر دلان دیو نوی زکه و تاوی چه نزی مشرانو لبز دا اقبل دیتا ده کاغذ پرتوک بوی خواه او بل نقصان دا دی چې پیغمبر خپل لونه داسې فاجر او فاسق او ظالمانو ته پیش کړي هغه دې لایق زکه دا معنا صحیح نه ده به تر معنا دا غدا ولي مجاهد یې کوي او سفیان سوری وی چیزا جا کمیم مجاہد پا حسبو چکل تا پا تفسیر کی دا مجاہد قول ملاوشن بس بلچا پس بیا مگر دا باز دا مانا دا پیوی دما قوما اولائی دگا چستازو پدی کورنو کی دی بناتی دازما لون دی ہننا تہر لکم دی ساسو دا پارا پاکی ساکی دی فتق اللہ دا خدای نو یری گیا و لا تخذونی فی زیفی ما مرسوا کوئی و مشرموئی پدیق پلومی المنو کی علیس منکم رجل الرشید اے نشتے پتا سکے یوتن اخیار تول خرے قمق لیے یو در کی اخیار سڑی نشتا یا حق پرس اگی که حق پرس خو خدا مانا دا چه اقل من دا چه دور اقل خو بکی کنا چه اقل بکی انو اقل تقاضا دائی چه اگر دم علمانو رسوائی و بیزتی نکل کنا دا دلوت علیہ السلام اقبل قوم تا نصیتو چه کویمان علیہ خو انبیاء خدا غزی خوا قالوا لقد علمت ويغه قوم جلوت الاسلام تخپويږي پس مالنا في بناتك من حقا تخپويږي چې موږ دا کار پرې خده چې نشته موږ له ستاپه دي لونو کې سہاجت دغه څه زمونږه حاجت نشته دا کار همونگا بخواب ریخ دے مونگا طریقہ بدل کردی دا مونگ قانون بدل کردی دے نیا پاکستان در دیر مخکن دیدا سکردی دا نلوت علیہ السلام تویرت اسی زن نجانا که تول نپوئیگی داگا تو چی مونگ تیادین واغا مونگ نپی جنو چی تی مونگ تیادین ما لنا فی بناتی کمین حق نشتا مونگ لرام و داگا نونستا کی سحاجتم و انکا لتعلمو ما نریدم او یقیناً تدیر خپوئیگی پاسو چی مونگ غوارو خبر ادا زم مجهول کړنو ښا ولي انکار څومره ناکار دي خو فطرت یې دا منی چې دغه کارونه پلید کارونه دي نجس کارونه دي ښا نو تصریح پې نه کوي خو یې ما نورید یره وي ته خو پوهېږي نو سره اسې خبر را باندې ښکار کوي خو اغیتیم نفرت کی پزرنو کی خواب دا مقامو چلو تا علیہ السلام دیر پریشانے کی راگے نو ارمانو نا کئی خواب وہ روتا دا انبیاء دی خواب ارمانو نا کئی نو کپا اختیار کیسوے نو ولی بے ارمان کاؤ چې د چا اختیار کې سو یو لاس رسی ناغارمان کوي کاغت نو سرمنو باسی اونا اللہ رب العزتو یو گو روتا لوت علیہ السلام وی چکاش قال لو ان لی بکم قوتا وی لوت علیہ السلام کاش ارمان چی وی زماد پارا پتا سبان دی زور کز پخپل دا سوی چی مضبوط وی زامن موی زامن نشتا کرن دا دولونه وی بس که اولا دول زامن موی نما و تاسو تر قتلیو کرن تاسو بیا زمان علمانو ترانی دیشی ہوئے هر پیغمبر بس دا پختو پکشتے کنا تک دا پختو اصول لی چې دا څو خراشي کنه نوې دشمن تا چاول و زما په لاش باندې تیر شي بیا و راځي اسه نشي راتلی ها لوط علی السلام هم دقوي ته یورمان کاش کچره و زما د پارا په تاسو باندې سخپل زور او طاقت او اوی لا رکن شدید او یا ما پناه حاصل کړی وې داسې یو قبلي مضبوطی ته خپل زور او طاقت مې نه وې چې قبیله مې وې دلته کنه نو بیا هم تاسو نه شوې راتلې ښه او قبیله خو زمانه په شام کې پاتې شوې ده کنه نو کله دې شام اصل کې د دې ملک آو و دې دل تر علی گلی شیو دې علاقې ته صدوم وتوي دې علاقې تر علی گلی شیو نو دل ته خپل قبیله هم نه ون ځکه دا ځوال ارمان او کفار نو جواب ور سره ده ها جواب خو نشته کنه کچره وې زمانه پارا پتا سبحان طاقت او یا ما پناه حاصل کړې وې یو قبیله او خاندان مضبوط تن سچل وشو لدفعتکم لدفعتکم تاسو ما د خپل ملمنو نه منکړی وې تاسو باندې وې عمل یک داس خاموش ناشتی ښا او د دې د تماشا کوي ښا او جدید لراوره سیدنو ملائک ورته وی قالوا يا لوط إنا رسل ربك وي ملائكه اي لوط عليه السلام موږ ملوانه نه یو موږ خو پیغمبران یو ملائک یو او استاد رب نه راغلی یو او دی پس راغلی یو زمون زی سره کار دی او ته دی تور م بندوا څه کوری بند کړو کنه نا خوڑیر شیو ناغی بدای آلی دروازه را ٹیلوالا عدل تلوت علیہ السلام انو دیوتا نو دلہ سوچتا کی نباز دیو پس سرینوی چی زور شنو دروازه برا لالا وہ تا بس داغی وقت بس دروازه ای بخوا حجور دی که اغیر آنو نواتو نملائکو ویچ را پری ایدہ ان رسول ربک لن یصلوا الیک لن یصلوا الیک مونږ ته نشی را رسیدې خو تاسو هم لاس نشی اچولې غواړې ته زمونږ په غم کې زمونږ امکا دې چرې تاسو لاس نشی اچولې تاسو نشی را نږدې کېدې فاسری باهلک بقطع من الليل نبوزا خپل اهل روان کا خپل اهل په یو ټوکړه د شپې کې ولا التفت منکم احد او رسو دین ګوري پتا څو کې او تن الا امراتک ها دا خزه نه درا مشرک خزه دا بنوزه ځان سره ک کنی مخ کی خوته چې په اثر به اهل کا کنه ناغوی چې اهل کی دام را ل کور مېرمن الله رب العزت و تو وینها دا بنه بودی دا مشرکه تا مونږ چې وایو کنه چې اصول نه بدلیږي اصول د ټولو انبیاءو یو شانتی دی نوح علیہ السلام نتر دی وقت پوری اصول اقلی فرق بکر او فرعی مسئلی بدلی فرعی مسئلی نو فرعی مسئلی سی لکل داشو چو اصولوت علیہ السلام دا مشرکی خذ سر نکاح کرده او دی امت کی دانشتا دی امت کی دا مسلمان او دا کافر رشتا نکی گی نو هغه وخت کې کېده کنه نوح علیه السلام کړی او لوط علیه السلام کړی و دا خو دې امت کې خبره صفا شو چې بس مسلمان و د مسلمان سره رشته او د کافر سره رشته ختم شو ولا تنکحوا المشرکات ولا دې تفرعی مسلې دا ډیر شي دي یوازې دا نه ده نو بزرین وی اغا وقت که چیزی اغو بل جوڑ که جبریل علیہ السلام دی بانده اخپل سادر یا ریمال داسه هواو نو طول لانده شو طول ابی آوه پا دیوالون رازونه که خودو اولار به واپس بطلو اوی به چیر جادوگری را وستی دی تا سنگ میلمان دی جادوگری را وستی اگیوی پی الحال داو آخلی رستو با جادوگر با رستو بیا اوی نیخا دا خوص مونگا لوت علیہ السلام ستاسو نبچ گو گا انو بس اگتا ای حکمو چیتا زانو باسا هر پیغمبر دغه سید عذاب نه مخک مخک خپل ځان او خپل مرګري استلی دي او اکثر د شپې ها انه مصیبه ما سوابهم یقینا شان دازم چرسی با دی خزتا اغا عذاب چرسی دی قوم ته لوط علیہ السلام خپل مرګری سره روان کړو او دا غدامت له چیرګ نه رسو ځکه نه کوم چې بس چې څنګه زه د دې قوم د حدود نوزم نو عذاب براشي ناغي وتوینا انما وعده الصبح وعده دې سره د عذاب چې شوی دا نو وخت صبح پښمنی مال وقار شروع کیږي وعده د دې سره وخت د سبا دی لوط علی السلام وی چې سبا نو ملائکه ته وی سبا سی خو چې تاسو وزینو سبا وای سبا خو چې پر ډاډ اوري نو بس سبا یې ښا بیا په دې وخت کې ښا الیس الصبح بقریبا ولی نده سبا دیر نزدیم دیکھ اشاره کی دیتا چکو رو دا خود انبیاءو صبر دی تم را صبر دی چلکا دا غیغا پریشانی پٹکڑی دا غیر سبت کڑی او کلی چه حکم را گئی خبر لوط علیہ السلام سبا ته هم صبر نشی کولې چې ما خوې چې غنه وس بدر درود جوړ شي او سبا ته هلا ډیر وخت دی نو ملایکو ته یې سبا ته هیڅ وخت نشته ولې نه دی دا سبا ډیر نږدې فلما جاء امرنا کل چراغ عذاب زمونږه جعلنا علیا سافلا رضا سے عذاب ام پیرا وستا چزمکا ام الٹکڑا وګرځو مونږه اوچت طرف ته زمکه حساب له اعلان دي نوې چزمه کولټه شونځي وسره ولټه شو کنه ها ته یو سړی چې یو ځای کې ناشتي تا کورسه ولټه کې نه باندې سر د لاندې شي خپل په د پاسه شي نیوازې زمه کنه دې سره هم دا چلو شو کنه جلنا علیا صابلا ولي دا سزا من جنس العمل بس همه په تک سزا من جنس العمل چې څنګه دا غي عمل ان داسه ولا الله عذاب ورک غي ولټه کارونه کول سیده کارونه پریخیو نو الله عذاب هم داسه ورکړو الله بار شي کې حکمت یې ارکار پام ترنا علی حجارت من سجیلن یو عذاب خو نه کنا بیا ډیر عذاب او اوارول مونگ پا دی بانده دا سکانی چی پور کی پاخشویو سی جیل دا خط نکان جوڑ که اوار که واچه ناگه تا سی جیل ہوئی دا سکانی پی اوارول او حضرت شیخ ہوئی چی دکان دیکی دا کمال لے چې د دغه کانی زخم بیا نه جوړي چې کوم کانی د خټي او پور کې سرشوي او باغې څوک لګېد نو بعد اب وخت تر وخت داسي خپل بوازي او دړي دړي بکی کی خورا ټولي گینا دا اته په ډیرو قومونو په بابل باندې هم دار اغلیو هغه هاتیانو والا ازي باندې هم من سجیل هغه کانی چې سرشیو پاخشیو په جانم کې مندودن لګاتار ولې باران چې څنګه دا سه لګاتار را روان مسوماتنا ان ربک او نه خشیوې پار کانی باندې د پنی درفستا باندې یا نوم لیکل شیو چې دا د پلاني سیب کان دی دا د پلاني سیب کان دی هر کان نوم لیکل شي نو مت چې چانوم ولي کلو نو پاغه بل کېدو نو کان په کې خطا نه پرې وته مسوماتن نخې کړی شي وي هر یو کان باندې ونی طرفستان وما هي من الظالمين ببعيد یو دا معنا ده او نو دا کانی د دې ظالمانو نا بیرته پریوتون کیم نه لګي زبا په کان په غسان اته معنا ده وما هي او نه دې دا قوم دا غیر زمکا د دې ظالمانو مشرکانو نبیارتا ګور عزیز رنځي دا عربو دا قریش چې کله زی شام تا نو لاره کې دا قوم ده قوم د لوط علیه السلام و دې ته عبرت نه اخلي ولما جاءت رسلنا کله چې راغل ملائک زمونږه لوط علیہ السلام ته سی ابهم ډیر غم جن شو د دې د وجنا یا د قوم د وجنا په دې باندې وزاق بهم زران او څنګه شو د دې په وج باندې سینه دا سینه چې څنګه شند باندې زور ختم شي طاقت کنه وقال هذا يوم عصيب ابي ويچ دروازنن ډیر سخت ده په ما باندې وجا او قوم اورغل الذتا قوم ذو يهرون اليهم راز غلول شو په طرف زده نفس او شیطان راغستیو من قبل کانو یعملون السیئات او دا دیر پخانا او دا قوم چکارون بے کول دیر پلیت قال یا قوم ها اولائی بناتی ویلو تلی سلام چیز ما قوما دا غاستا سکورن کی دا دمالون دی هننا تحر لکم دا ستاسو دا پار پاکی دی او جائز دی فاتقوا اللہ و یریگی دا اللہ نا ولا تخذونی فی ضیفی او معمر سوا کوئے پخپلو ملمنو کی علیس منکم رجل الرشید نشتے پتا سکی او صلی اقل من قالو ویغا قوم پا جواب کی لقد علمتا یقینا تخپوئی گے ما لنا فی بناتکا من حقا چنشت مونگ لنا پا دغلونستا کیسا حاجت وینک لتعلم ما نرید او یقینا تخپوئی گی پاغسو چی مونگ اگوارو قالا ویلوت علیہ السلام لو ان لی بکم قوتا کاش کچروی زما د پاره خپل زور او طاقت پتا سو او اوی لا رکنن شدید یا زمر ګر شوی د داس یو قبلی مضبوطی سره نو ما وستا سو جواب کړو ما وتا د خپل ملوانو نه د پکړی و قالو یا لوتو وی ملائکو چه لوت علیہ السلام انا رسول ربکا تا مونگا او نپی جندو کنا مونگا خو ملائک و استازیو ذرفستا لن یسلو ایلیکا دی چرے تا تلاس نشی دروڑے انا مونگ تصویلش پاسرے بے اہلکا نبوزا پل اہل ار سمر چتا سری خپل مرګری به قطعه من اللیل په ټوکري د شپې کې ولا یلتفت منکم احد او مخ دې نراړي تاسو نه یو تن التفات مخراړول رسو قتل رسو دې نګوري تاسو کې یو تن الا امراتک ها مگر اخذ ساجدا او رستو گوری تکوی جدی روان شوم ناخذ چوانو کلب دی پسی لالا نوچه رستو بے اخپل قوم توقاتنو بیاوی رامن ڈکنا نوچه بیا بیدی توقاتنو بیاو پر بزی چیل راکیشو بس پتی چل کی پی کان را گئے ہو حلاک شو ہاں مجھے کوئی چاگوا باکی رست رست گوری اب حلاکی گی کچا رستو کا تنگر عذاب با پیرا شخ ہاں دیو جندہ مسئلہ رست با امراضی چھ با کم قوم عذاب راغلی پا کم ملک عذاب راغلی التا بالکل نزی کې دې چې په تابان دی راشي ټیک ده چې هغه جدا خلق او ته جدای غونه چې تا غزه ته لاړې داغي غزمه کې ته لاړې یا الله هو پاغي باندې قهر او غصه دې کنه تابان دې معذاب راشي انن خلق دغله زی ښا وچا عذاب راشن دیزیو التواتا تواگانی کئیو اوزر خواهی کئیو حلی کب آغی عذاب راغلے حلاک شوی دی سبا شوی دی تو ساغی کسو گوری او پتا و ذکر آزی جتاغی سر مرگرے جوڑے پاغی خاپے چې باغی خپه او غی سرام دردی کې خو جوړتم دا غی پشان تشوې کنه خام نو چې قران نه نه ځنه چې غنی د خلق یو کار به خټول کارونه خراب ټول مسلې غلطی ښا دې دین نه دی خبر عذابونه براغلی دی وزیل تکي او کیمریو باسي ول تکي وګرځيو آثار قدیمه وګوريو الله ویل تلان ور شي ګورخه انه مصيبه ما سوابم شان د دې چرسي با دې خزیتان هغه عذاب او چرسي دې قوم ته کله برسي انما وعدهم الصبح بشکا وعده د دې سره وخت د صباح دې اکثر قومونه باندې د سبا په وخت کې عذاب راغلی ښا چې دا د عام خلقو د پاره ډیر دا خوشاله وخت دی اپ دې باندې عذاب شي بس الیس الصبح بقریب لوط علی السلام با دا فریاد کړی چې سبا به راځي هغه وته ویلې سبا سنځ دې نه دې سو اینه دې دا سبا ډیر نږدې فلما جاء امرنا کل چراغ عذاب زمون جعلنا عالیا سافلا اگر زمونگا غوچت طرف دزمکی اعلان دی فامترنا علیا حجارتا من سجیل او حال دائی چه ورولیو مونگ پا دی باندی اگا کانی چه سرشیو پاخشیو پا جہنم کی و دې وای صرف د اشکال چې زموږه خدا سي شو نو بیا چې کانی ورې زنو پچا ورې زو په خالص مکه باندې ورې زو دغه غي خو دې لاندې شو کنه اجه د بارې نه اسمان نه سوشيره نه هو په خالص مکه راضي کنه نو غي ته د کانو څه تکلیف شو دا اشکال نه جواب دادې چکل از مکه داسې په بر روانه وا ناغه وخت کې باران شروع شو کانی شروع شو نیو په لز مکه په بر روانه وا بل په لپی کانی شروع شو الله داسې عذاب کړی دا قوم نه ها چواره ولا خطا کړی چې اوس به چرته دی ها مندودن لگاتار مسومتا عند ربک نخی کلی شوی پارکانی باندی پنی طرفستان وما یمن الظالمین بی بعید او نو دغا کانی دا ظالمان خلقنا بیر تپریوتن کی او یادا چند دا دغا زمکا قخوند لوت علیہ السلام تذی مشرکانو نبیر تا خیوینی راوینی او گردی را گردی او عبرت تنا ناخلی یرا نکی یمرون علیہ او من عام معرضون رست راضی بیانا